على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Geçen hafta bıraktığımız yerden bir evvelki ayetten alıp her zaman oraya yapıyoruz ya, dersimize başlayalım. Yüce Allah buyurdu ki وَلِكُلِّنْ herkes için vardır. Derecatın dereceler vardır. مِمَّا عَمِلُوا yaptıklarından dolayı. وَمَا رَبُّكَ بِالْغَافِلِينَ senin Rabbin gaflette değildir. اَمَّا يَعْمَلُونَ yaptıkları işlerinden gaflette değildir. Hepsini biliyorum ben mesela demek istiyor. Ve geçen hafta hatırlarsanız bu ayeti kerimeye göre kimse kimsenin ameliyle bir derece kazanamaz demiştik, hatırlayın. Bu bir devrimdir. Yani Kur'an-ı Kerim'in getirdiği bir devrimdir. Yani herkes kendi ameliyle bu dünyada derece almalı. Ahirette de aynı şekilde kendi ameliyle derece alacak. Benim yaptığımla kimse ahirette derece alamaz. Bu dünyada da almamalı. Yani bu dünyada da kimse kimsenin yaptığı, başka birinin yazdığı kitapla ben profesör olamam. Olmamalı. Ama öyle değil Türkiye. Başka türlü şey. Onu demeye lüzum yok. Ama oluyor işte. Birilerinin yaptıklarıyla dereceler alıyor. Yani. Anlıyor musunuz? Bu çok önemli bir nokta. Yani burada Allah-u Teala ameli ferdileştiriyor. Ameli ferdileştiriyor. Fert kendi ameliyle derece alacak. Hem dünya hem ahiret. Ve ben onların yaptıklarını biliyorum. Niye bunu buraya koydu? Gaflette değilim. Niye koydu bunu buraya? Allah-u Teala buyuruyor ki kesinlikle dereceleri dağıtırken bilgime göre yapıyorum. Bilgime dayanıyorum. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Bir üniversitenin rektörü, bir üniversitede dekan olan adam, askeriyede efendim şeylik yapan adam, komutan olanlar, terfiye imza atanlar, efendim diyelim HSYK'da hakimlerin, savcıların derecelerini atamalarını yapan adamlar, Türkiye'nin genelinde başbakanıyla şunuyla bunuyla düşündüğün zaman herkesin yaptığından haberi olmalı. Herkes hangi nerenin başı ise o baş altında çalışanların yaptıklarından haberdar olacak. Gaflette olmayacak. Bak diyor Allah, ben bu kainatı idare ediyorum. Herkesin ne yaptığını biliyor. Ona göre dereceleri veriyorum. Birilerinin tavasutuyla değil. Bak o zaman işte toplum toplum. O zaman adalet yerini bulur. Adalet sadece mahkemede değil. Burada adalet var. Yani benim çalıştığım fakültede, fakültenin dekanı hangi hocanın ne yaptığını bilmeli, takip etmeli. Hangi hoca daha güzel ders veriyor, hangi hoca daha yazıyor, çiziyor, üretiyor, bunu bilmeli. Rektör bütün üniversiteyi bilmeli. Yok. Bütün Türkiye'nin üniversitelerini bilmeli. Öyle ya, sen madem emrinde çalışan memurların, hocaların ne yaptığını bilmiyorsun, neyin müdürüsün, başkanısın? Aşk. Bak, onun için buraya koyuyor orada. Ben onların yaptıklarından gaflette değilim. Dağıttığım makamları, dereceleri bilerek yapıyorum diyor orada. Kimse burada haksızlığa uğramaz. Ama kimse okuduğu Kur'an'ı başkasının adını aklına yazmam. Bunu demek istiyor. Ben okuyacağım Kur'an başkası yazacak. Öyle bir şey yok. Benim okuduğum Kur'an'a kimse derece alamaz. Babam ben bütün akrabayı tahrikatımı cennete göndermişim demektir. Ben dedim ya size, dünyada en çok Kur'an okuyanlardan biriyim. Bir şey var mı ya? Ha, işte bunu, bu temel ilkeyi getirdi. Bu bir devrimdir aslında. Bu konu. وَرَبُّكَرْ غَنِينَ Burayı da yaptık galiba da, neyse biraz burayı da bitirelim, onu da devam edelim. Senin Rabbin ganidir. Gani kelimesinin manası, müstani kelimesi de buradan gelir. Yani ihtiyaç sahibi değildir. Bir şeyi yaparken herhangi bir şeye ihtiyacı yoktur. Kendi varlığını devam ettirirken hiçbir şeye muhtaç değildir. Yani samettir. Samet kulü vallahu ahad. Allahu samedin manası budur. Samet. Varlığını devam ettirirken herhangi bir şeye muhtaç değildir anlamına. Yani bizim gibi havaya, suya, yemeğe, gıdaya falan böyle bir ihtiyaç olan varlık Tanrı olamaz. Allah olamaz. Bu da gani yunu manası bu. Allah zengindir aslında. Gani aslında zengin anlamına geliyor. Zengin olan adam muhtaç değildir. O hisseder kendisini, yeterli görür kendisini. Allah-u Teala ganidir, müstanidir, ihtiyaç sahibi değildir. Zü rahmet. Rahmetin de kaynağıdır. Zü'nün manası, zü'ye sahip manasıdır ama ona öyle mana vereceğiz. Yani rahmetin de kaynağıdır Allah. Böylece hem ihtiyaç sahibi değildir, zengindir. Efendim hem de rahmetin kaynağıdır. Devam ediyor. İn yeşe yülhimküm. Dilerse Allah sizi giderir. Sizi helak eder. Sizi ortadan kaldırır. Ve yestahdif min ba'dim küm ma yeşe kema enşeyeküm min zürriyeti kavmin ahire. Sizi nasıl başka bir toplumdan, zürriyetinden sonra getirdiysen aynı şekilde sizden sonra da başka bir nesli getirir. Sizi ortadan kaldırır. Yani Roma'ya yaptığı gibi, yani Osmanlı'ya yaptığı gibi, yani Selçuklu'ya yaptığı gibi, Abbasilere yaptığı gibi, Semud kavmine yaptığı gibi, efendim işte Lut kavmine yaptığı gibi. O nesli yok ediyor, onun yerine başka bir nesli getiriyor. Bu değişim olayını anlatmıştım size. Bunun dinamikleri nasıl oluyor? Yani bu değişimi ne zaman yapıyorsun ya Rabbi? Burada ölçüm nedir ya Rabbi? Ne yapıyor ki bu insanlar? O toplumu helak ediyorsun, ortadan kaldırıyorsun. Onun yerine başka bir toplumu getiriyorsun da anlatmıştık geçen hafta. Hatırlarsanız bunun bir tanesi ekonomik. Birisi ekonomidir. Yani Muhammed Suresi son ayetini okudum, anlattım. Ekonomi kurallarıma itibar etmezsen, yüz çevirirsen, fakirleri gözetmezsen, dediğin infakı yapmazsan, boş para istiyorum sizden bana vermezsen, yıkarım. Allah'ın fakirine yardım etmek, Allah kendisine borç vermek kabul ediyor. Kur'an'da 5 tane ayet var. مَنْ ذَلَّذ۪ي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْلًا حَسَنًا فَيُلَاعِفَهُ لَهُ اَلَاقًا 5 tane ayet. Bana kim borç verecek diyor Allah. Para istiyor. Sana verdiğim rızıktan bana ver diyor. Borç para istiyorum senden diyor. Ya Rabbi ne yapacaksın bu parayı, borç veriyorum sana. Al fakirine ver. Bu çok ciddi bir konu. Tabi bunu anlattım size hatırlarsan Tevbe suresinde Kul min emvalihim sadakaten tutahhirum ve tüzekkihim biha ve salli aleyhim la ahirlaye. Orada da fakirliğin bir toplumsal kir olduğunu, bu kire karşı taharet vermeniz gerektiğini söylüyor. Peygamber diyor, bu tahareti vereceksin topluma. Muhteşem bir, bu din, bu bambaşka bir din ya, bunun Bunu anlayıp da buna bağlanmayan olamaz. Anlatamıyoruz onu başkalarına. Şimdi birisi bu, birisi ahlak. Birisi akla sırt dönmek. Aklı egemen kılmamak. Akla sırtını dönene yaşatmam diyor. Bunları ayetlerini geçen hafta verdik. Efendim. Şimdi bugünkü dersimize geliyoruz. Yani geçen haftayı bir özetlemiş olduk. Yani bugünkü dersimize giriyoruz. Dolayısıyla siz de yenilemiş oldunuz geçen haftayı. İnnemâ tu'azûne le'âtin. Elbette diyor Allah-u Teala, size vaat olunan şey gelecektir, gerçekleşecektir. Size ne dediyse bu gerçekleşir. Ne dedi ya Rabbi? Bir, bu ayetin bir numaralı manası, size ahiret gelecek, kıyamet kopacak, mahşer olacak, sorgulama olacak, ceza ve mükafat olacak dedim mi? Dedim. Ha, o gelecek. Ona hiç şüphe olmaz. O gerçekleşecek. Başka ne dedin ya Rabbi? Ben size diyorum ya, bu dünyada benim kurallarıma çok, çok tersten yaklaşırsın. Sizi helak eder. Bak yukarı dedim de sizi gideririm, ortadan kaldırırım, başkasını getiririm. Ha bu vaadim de gerçek olacak. Bu da o. Yani dünyevi olarak düşündüğümüz zaman وَلِكُلُّ اُمَّتِنْ اَجَلْ فَيْذَا جَاءَ اَجَلْهُمْ لَا يَسْتَقْفِرُونَ سَاَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Şu anda hatırladığım bu ayet Yunus Suresi'ndedir. Ben oradan okudum. Başka yerde de var. Her ümmetin, her toplumun bir eceli vardır diyor Allah'ta. Tıpkı bir insan gibi. Bir fert nasıl eceli gelince ölüyorsa bir toplum da böyle ölür. O ecel gelince kimse onu bir saat ileri ve geri alır. Ecel gelince. Ecel gelince. Şimdi demek ki bu vaadim, bu vaat olunan şey mutlaka gelecektir ya Allah-u Teala. Ve ma entum bi mucizin. Siz kimseyi bu konuda engelli koyamazsınız. Engelleyemezsiniz. Çaresiz bırakamazsınız. Bu gerçeği benim verdiğim kararı kimse engelleyemez. Aciz bırakamazsınız beni ya. Demek istiyor Allah-u Teala. Beni aciz bırakamazsınız. Ben ne dediysem o gerçekleşecektir. Bu kesin. Mucizin manası bu. Gül de ya Muhammed. De, söyle. Benim mesajımı ilet o insanlara. Ya kavmi. İ'melû alâ mekânetikum inni âmil. Siz yapacağınızı yapın, ben de yapacağımı yapacağım. Bu bir bakıma sizin dininiz size, leküm dinüküm veliyedin, benim dinim bana demiş idi. Kafirun suresinde, yani Hazreti Peygamber'le tartışanlar, din konusunda, şirk konusunda tartışanlara çıkış yolu olmayınca, Allah dedi ki peygamberimize, de onlara ki sizin taptıklarınıza ben tapmayacağım, benim taptıklarıma siz tapmayacaksınız. O zaman sizin dininiz sana, benim dinim bana. Devam. O din konusu inanç konusunda kalmış idi orada. İnançla ilgili konuda senin inancın sana, benim inancım bana. Burada farklı. Burada bu kafirler inançlarını eyleme döküyorlar. Efendim, savaş yapmaya, Müslümanları ortadan kaldırmaya, peygamberimizi ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Bu sefer inançlar gönülde kalmıyor, dışarı taşıyor bu sefer. Davranışlara yansıyor. Ona karşı da bunu söyledi bu sefer. Yani oradaki sözün davranışla ilgili boyutu bu. Siz yapacağınızı yapın, ben benim yapacağımı yapın. Ne yapmak istiyorsanız yapın, entrikalarınızı yapın. Ne yapacaksanız yapın. Ben de yapacağım. Burada bir meydan okuma da var. Yani aslında yapacağınızı, entrikalarınızı, düzenlerinizi koyun, ne yapacaksanız yapın. Ben de benim yapacağımı şöyle onlara bir meydan okum. Meydan okuma zamanı geldi ya. Yeter artık. Doğru ya. Memleketinden çıkarttı peygamber. Yani bu kadar entrika oldu. Dediler oturmuşlar bir gece. Bir gece oturmuşlar. Allah-u Teala sanki ben orada değilim diyor. İnsanlardan gizliyorlar diyor. Benden gizlemiyorlar. Halbuki ben onlarla beraberim. Öyle neyi gizliyorlardı ya Rabbi diye sorarsak Enfal suresinin cevabını veriyor. Bu dediğim Nisa suresindedir. Yani Allah-u Teala diyor ki o insanlar insanlardan gizlerler, benden gizlemezler. İnsanların olduğu yerde konuşup yapmaz. Günah işlemez. Ama ben sanki orada değilim. İşte gizli yerde işte Allah'a orada ki. Bu imanın zaaflığıdır. Aynen biz Müslümanlar böyleyiz. Ha? Evet. Allah-u Teala bu ahlakın temeli bu ayet. Allah-u Teala diyor ki ya bugün ben onlarla beraberim. Benim razı olmadığım sözleri konuşuyorlardı diyor Allah-u Teala. Neydi razı olmadığın ya Rabbi senin onların konuştuğu şeyler deyince orada yok. Onun cevabı efendim Enfal suresindedir. Orada diyor ve yem kuru bi kellezine keferu li yuthbituke ev yaktuluke ev yukhrijuke. Geçen söyledim onu. Düzen kuruyorlardı diyor. Sana entrika düzen kuruyorlardı. Diyorlardı ki bu adamı hapsedelim veya bu adamı öldürelim veya bu ülkeden bunu çıkartalım. Bu entrikayı kuruyorlar arkadan. Anlıyor musun? Bu sefer de Allah-u Teala peygamberine dedi ki bu haber ver. Bak bunlar bu gece sana böyle düzdüler. Böyle entrika yaptılar. Haber ver. Ayet. Ayetle haber ver. Şimdi söyleyecektim bir benzetme yapacaktım ama yapmayayım. Boş ver. Kalsın. Bu sefer de onlara ya Allah. Yapacaklarını yapsınlar. Ben de yapacağım. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ. Onlar bilecekler. Yakında bilecekler. Şimdi inanmıyorlar ama yakında kesin bilgiyle bilecekler. Şimdi biz bilemediğimiz, bilgiye dönüştüremediğimiz bir konuya biz iman ederiz. İmanla bilginin farkı budur. Yani bilgi bir yere kadar götürür bizi, oradan ötesine gidemezsin, kaldın orada. Oradan ötesine seni iman götürür. İmanın önemi buradandır. Bilgi deneyleyebildiğin şeyleri, görebildiğin şeyleri, elinde tutabildiğin şeyleri de var. Ama o bilginin gittiği yerde ötesi de iman kaldı. Ama Allah-u Teala burada bu dünyada inanmıyorlar. Ama yakında bilecekler. Tam kesin görecekler. Deneysel olarak görecekler. Men yettiği men tekûnü lehu âkıbetü'l-dâr. Bu yurdun sonu, bu ülkenin sonu kimin olduğunu yakında görecekler. Tabii buna iki mana vermek gerekiyor. Yurdun sonu, akıbet dediği şey bu dünyadaki akıbet olabilir, sonuç olabilir. Yani yarın öbür gün sizinle savaşacaklar, o savaşları yapacaklar, o savaşları kaybedecekler, ne olduğunu görecekler. Bizatihi gözlerini görecekler bu dünyada. Manası vardır bunun. İşte Mekke fethedildi, artık o müşriğin yuvası, o müşrikler yok oldu. Çoğu Müslüman gördüler onu, gördüler mi? Efvaca. Bölük bölük Müslümanlığa girdiler diyor Allah-u Teala. Nasr suresinde. اِذَا جَاءَ نَسُوا اللّٰهِ وَالْفَتْ وَرَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا. Görüyorsun onları, bölük bölük İslam'a giriyorlar, Allah'ın dinine giriyorlar. Ha, girmeyenler de mahşerde sonucun kime ait olduğunu görecek. Orada görecekler. Böylece Allah-u Teala geleceğe yönelik konuşuyor. Biz geleceğe yönelik konuşamak, peygamber konuşamak. Ama Allah konuşur, bilir. Allah ne yapacağının projesini yapmış, o projeyi söyle. Bu sonucu kime ait olduğunu görecekler diyor. İnnehu la yuflehu'z zalimun. Zalimlerin iflahı yoktur. İflahı yoktur kelimesini benim anam kullanırdı. Oğlum iflahın olmaz. Bu kelime yani bizim kültürümüze girmiş bir kelimedir bu. Çok tatlı bir kelime. Ve tatlı yerde kullanırız onu. İflahın olmaz. Bu işin iflahı yoktur. Ama mükemmel kullanırız bu işi yani. Bizim kültürümüze girmiş bu kelime. Kur'ani bir kavramdır bu. Aslında felaha ulaşmaz. Kurtuluşa ulaşamaz demek. Kurtuluş. Umduğuna nail olmak manasına gelir felah. Umduğuna nail olmak manasına gelir. Zafere ulaşmak manasına gelir. Problemleri çözüyorsa bir toplum felaha kavuşuyor demektir. Yani problemleri çözüyor. Yolunda yol alıyor demek. Ha, felah budur. Cennete giden yolu açıyor. Yaptığı amellerle diyor Mü'minun suresinde. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Mü'minler felah buldu. Firdevs cennetine gidiyor aşağıda. Oraya giden amelleri sayıyor Allah-u Teala. İşte o amelleri yaparak felaha doğru, kurtuluşa doğru, mutluluğa doğru yol alıyor demektir. Ha, zalimler mutluluğa ulaşamazlar diyor Allah. Zalimler zafere ulaşamaz. Allah'la savaşıyorlar canım. Mümkün mü? Ya hocam Allah'la savaşılır mı ya? Diyebilirsiniz ha. Onu söylüyor ama. Bakara suresinde söylüyor. Evet, evet. Bir harbin min Allahi ve Resulü. Harp, harp. Harp diyor. Benimle ve peygamberimle savaşıyorlar. Faiz yiyenler. Evet. Ayet. Faiz diyenler bana savaş açmıştır. Allah'la savaşan kul. Zafer ulaşabilir. Böyle bir şey var mı ya? Ha. Bunu kullanıyor ya. Allah'la savaşan adam. Hiçbir günahta bunu söylemez Allah. Faiz de söyler. Bana savaş aç. Hadi savaşalım bakalım. Hadi. Ama bu dehşet bir şey ya. Bu Kur'an-ı Kerim'in İnsanın insana sömürmesini ne kadar kötü görüyor musun? İnsan insanı sömürmemeli diyor ekonomik açıdan. Çünkü faiz bir sömürür. Dünya bu İslam ülkesi böyle kolay mı yıkıldı? Bizim köyde benim köyümde hocalar fetva vermiş. Babam anlattı bana. Ne demişler dedim babam. Camiler faiz alır dediler. Camiler faize bağladı milleti. Anlıyor musun o? Aha dedi bana şu aile var ya dedi. Ha, en son ineklerini sattı da faiz ödedi camiye. Anlıyor musun? Allah aşkına. Bu meğer varmış efendim, ben bilmiyordum onu. Biz kilisenin faiz aldığını biliyorduk. Kilise Avrupa'da en büyük arazi, feodal sistemde en büyük araziye sahip idi. Sosyolojide bunu okurken neden böyle oldu diye sorduğumuz zaman kilise faize bağlamış insanları, faizini ödeyemeyenin toprağını almış. En çok bu orta çağda en çok toprağı olan kiliseymiş. Ha bu işe bak. Cami faiz alır diye fetva verdi. Böyle kolay mı bu ülkenin Hristiyanların ayağına Yahudilerin ayağının altına ezilmesi, İslam aleminin bu kadar çeşitli gruplara bölünmesi, parçalanması, sosyal gücünü kaybetmesi böyle kolay mı? Şimdi düşünebiliyor musun? Cami fayda. Babam dedi bana bunu. Babam dedi bana, hem de bizim dedemin camisi, dedemin mahallesindeki cami. Bizim dedemin mahallesinde oturmuş, daha yukarı çıktık da oradan geçerken dediğini bana. İnanır mısınız? O zaman ben delikanlıydım, yani okuyordum galiba. Dedi ki oğlum, bu camiler faiz almış. Şimdi neden geldik oraya bilemiyorum da falan adam da dedi, bak şimdi dur dedi, çok yaşlandı dedi. O bile bu camiye son olarak ineklerini sattı da faizini ödedi. Ben televizyona geçen söyledim. Benim anam babam bir şey yapmadı ki bu memlekete. Bu tahsilli adamlar yaptı bu işi. Ha bu memlekete hangi zarar verirse tahsilli adamlar verdi dedim ya. Aynen ben söyledim ya. 70 milyona. Evet. Benim anam ne yaptı ya? Ha bu vatandaş ne yaptı memlekete ya? Ne zarar verdi ya? Bir zarar yok, çalıştık. Benim babam, benim anam beni yetiştirdi. Bak, bak beni yetiştirdi. Sardı beni. Anlat bu dini dedi. Ha. Ama bu tahsilli adamlara güvendik. Bu millet onlara bel bağladı. Bu milleti aldattılar. Geldiler memleketi. Verdiler ateşe. Genel gençlik. Aileler yanıyor. Bana telefon ediyor kadın. Oğlumdan korkuyorum da akşam yatarken odamı kilitliyorum diyor. Anlıyor musunuz? Böyle bir Müslüman ülke var mı? Yani heyecanım, kusura bakmayın, bağırıyorum ama ne yani, ne yapayım, taş etsin. Biraz da bağırayım azıcık da. Şimdi, Allah-u Teala buyuruyor ki, yapacaklarını yapsınlar. Bu zalim bu adamlar. Ama yakında görecekler. Akıbet, sonuç kime aittir? Ne olacak? Bunu görecek. Şimdi o zalim dedikleri kimdir diye bir soru sorabilirdiniz bana. Ben şimdi görüyorum siz de doçentsiniz de utanıyorsunuz. Doçent şimdi soru sorar mı ya? Doçent kendisi bilir artık. Yani doçentliğe kadar affedersiniz mememizi veririz, yetiştiririz tabii ama doçent olunca artık kendi kendine geçinecek artık. Kendi kendine yiyecek ha. Hep hocaya muhtaç olacak. Şimdi sonra sorarsınız da soramıyorsunuz. Kim bu zalimler? Hemen alttaki ayet müşrikler. Ayet ayeti açıklıyor. Bu Kur'an böyle. Allah böyle bir sistem koymuş. Yani bu Kur'an'ın metodunu yakaladın mı? O benim tefsiri göreceksiniz. Onu okuyanlar Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri yapılmıştır. Göreceksin. Onu bana da kim öğretti? Bu ayetler öğretti bana. Ben nereden bileceğim? Ben bilemem. Allah'ın ayetleri söylüyor. Şimdi orada yukarıda zalim dedi. Zalimler felaha ulaşamaz. İflah olmaz dedi. Kimdir bu zalimler diye soru soracağım. Mecburen. Hemen alttaki ayet tak diye cevap veriyor. Müşrik. Şirk zulümdür. Şirk Allah'ın hakkını gasp etmektir. Çünkü Allah tektir. Onun hakkı onu birlemektir. O birlemeye sen eş koştuğun zaman zulüm yapıyorsun Allah'a. Şimdi ne yaptı bu müşrikler ya Rabbi sorsak? Böyle zalim ilan ettin onları. Şimdi söyleyeceğim. Ve cealu lillahi mimma zera'a minel harsi vel en'abi nasiben. Bak, aynen bize anlatıyor ha. İyi dinleyin, sıkın. Bu ayetler MR çekiyor, MR. Tomografi çekiyor. Senin bel kemiğinde kayma var mı yok mu? Fıtığın var mı yok mu? efendim akciğerin büyüdü mü büyümedi. Karaciğerin çok pardon karaciğerin akciğerinde uğur var mı yok mu? Hepsini çıkar. Yani imanımızda uğur var mı, kanser var mı yok mu? Hepsini çıkarıyor. Bak. O müşrikler diyor Allah-u Teala. Ve cealû kıldılar. Lillahi Allah için. Ve cealû lillah. Allah için vermişler. Vermişler. Demiş ki ha bu verdiğim, fakire verdiğim mal Allah için olsun. Bunu Allah için veriyorum. Baba iyi dinleyin ha. İyi dinleyin. Mahşede bunlar hep konuşacağız ha. Az Rabbim bana soracak netinde söyledi. Ben de diyeceğim Rabbime bunları anlattım ama bunları anlamazsın. Anlayacaksınız onu. Lütfen soracak ne yaptınız bu işi. Evet birebir. Ha bunu Allah için vereceğiz. Ne? Mimma deve minel harsi. Allah'ın ekinden yarattığını. Zera'a yaratmak manasına gelir. Kaleme manasına gelir. Zera'a. Arapça dehşet. Acayip bir dil bu Rabça. Evet. Şimdi ekinden o zaman tabi ziraat neyse işte hurma şu o yani ekin. Evet. Sen, ekinden Allah'ın yarattığını Allah için verirler. Bak. Çok harika. Ve en'ami hayvanlardan. O zaman öyle veriliyor, yardım ediliyor. Diyorlar ki, işte bu hayvanlardan bu kadar pay, nasiben bir pay veriyorlar. Ve ekinlerinden de bir pay Allah için veriyorlar. Ayırıyorlar. Bunlar diyorlar. Allah için, Allah biliyor ha. Müşrik Allah biliyor. Allah için ayırıyor bak, diyor bu Allah için. Yani bak şimdi fark nerede çıkacak meydana? Ramazan çok dehşet. Çok dehşet analizler var ya. Çok Allah'ım. Fakalu dediler. Hada. Yok. Fakalu hada lillahi. Dediler ki bu Allah için. Bizamihim. Kendi zanlarına göre bu paylamayı yapıyorlar diyor Allah-u Teala. Kendi zanlarına göre, kendi kafalarına göre. Ben böyle bir şey söylemedim onlara. Ama onlar kendi kafalarına göre bir din koymuşlar. O dine göre infakını yapıyor. O dine göre Allah'ın payına eriyor. Bilmem kimin payına eriyor. Bak. Ve hâlâ li şurakâina. Bunlar da bizim şeriklerimiz için, sahte tanrılarımız için, putlar için. Bak. Aldığı ekinin, yetiştirdiği hayvanın bir grubunu, bir kısmını veriyor Allah'a. Bir kısmını da veriyor sahte tanrılarına. Bu da bizim tanrılarımız için. Vay. Bak. İyi dinleyin. Anlıyor musunuz onu? Sakın anlamıyoruz demeyin. وَمَا كَانَ لِشُرَكَائِمْ فَلَا يَسُلُوا اِلَى اللّٰهِ. O paylamada bana diyor Allah-u Teala benim için ayırdıkları payda bir fazlalık olursa hemen o fazlalığı alır sahte tanrılarına verirler diyor. Allah tarafına fazla kaydı. Onlar ekinden fazla kaydı. Hayvanlardan fazla kaydı Allah tarafına. Onu alalım, verelim onu Tanrı'ya. Bu sahte tanrılarına. Hemen oradaki eşitliği ararlar. Allah'a fazla kaydı, onu alalım, verelim oraya. Ve mâ kâne lillâhi fevve yasılû ilâ şurakâ. Tanrılarına kaysa diyor fazla. Tanrılarına ayırdıkları payda fazlalık olsa bana vermezler onu. Bak bu kadar detaylı anlatıyor. Anlıyor musun? Bunları niye anlatacağım? Bu kadar detaya, bu kadar ince analize niye giriyor? Düşün şimdi. Burada şimdi bizim hayvanım var benim. Ekinim var, hayvanım var. Allah fikrim de var. Efendim. Ama sahte tanrılarım da var benim. Diyorum ki bu Allah'ın payı. Bu da benim sahte tanrılarımın payı. Allah'a fazla kaydım hemen alıp buraya. Ama sahte tanrılarıma fazla kaydığı zaman alıp Allah'a vermem o. Öyle diyor bak. Bunu net anladınız değil mi? Bak, değil. Ve mâ kâne lillâhi fevve yasudûlâ şurakâin sâmâ yâhûn. Bu ne kötü bir hüküm. Bu nasıl bir hüküm veriyorlar? Kendi kafalarına bir din uydurdular, dinlerini veriyorlar. Ha, iyi dinleyin şimdi. Zekat veriyoruz, infak ediyoruz, değil mi? İnfak etmenin bir numarası Tatar Camisi, ona hiç şüphemiz yok. Fakat tehlikeye girmeyeceğiz. Ne kadarını nefsimiz için veriyoruz? Ne kadarını Allah için veriyoruz? Ne kadarını gösteriş için veriyoruz? Ne kadarını Allah için veriyoruz? Anladın mı şimdi? Tanrı içimizde, Tanrı! Evet! He babam, de babam! Adam gösteriş için veriyor parayı. Desinler ki verdi. Ah sen Tanrı'na verdin bak. Bunu para hep gitti Tanrı'ya Allah için vermedin. Adam Kur'an okuyor. O Kur'an okuduğu Kur'an-ı Kerim'in sonunda dua ediyor, dağıtıyor. En sonunda diyor ki, olsun Allah razı olsun. Ufak bir pay veriyor. Anlıyorsun değil mi? Anlıyorsun değil mi hacı? Oradan kadar in aşağı, otur aşağı. Hacı önümü kesme hacıdan. Adam duymayın beni. Hacı Şevki'yi diyorum, Hacı Şevki'yi. Dinliyor musun beni? Dinliyor musun? Ula okuduğun Kur'an-ı Kerim Allah rızası için okuyacaksın sadece de. Hocam sevabını vereyim. Sen ne biliyorsun sevabı olduğunu? Sen Tanrı mısın sevap dağıtıyorsun? Ya sen okudun Allah'ın verdiğini, onun sevabı da varsa o bilir, sevabını kime vereceğini de o bilir. Sen Allah'tan başkasını niye anlıyorsun? Ya bu ibadettir de, Kur'an okumak, amel burada ibadettir. Ya kardeşim bunu Allah için açılacaksın, da sen namazı kılarken diyebilir misin öyle bir çırpınıyor? Ne farkı var? Anladınız mı şimdi? Bunu bizim için anlatıyor bu konuları ha. Müşrikler anlatmayın. Müşrikler buraya ne gelecek? Bunlar buraya okumadılar ki. Bizim için. Bizi terbiye edin. Efendim benim için yaptığı ibadete başkasını ortak etme. Bu nefsin olabilir, bu başkası olabilir, olabilir, olabilir, olabilir. Bak. Dehşet bir ayettir bu. Dehşet bir ayettir bu. Nasıl hata yaptığımızı anlıyorsunuz değil mi? Şimdi devam ediyor. Allah-u Teala konuyu biraz değiştiriyor. وَكَذَٰلِكَ İşte bunun gibi zeyyene süsledi. لِكَثِيرٍ Çoğu iş. Minel müşrikine müşriklerden katle evladihim çocuklarını öldürme müşriklere süslendi. Kim süslemiş? Şurakâuhum. Onların sahte tanrıları, şerikleri onlara çocuklarını öldürmeyi süsledi. Araf paraya. Ya Firavun döneminde. Şimdi neyse ayetleri vereyim, mana vereyim de döneriz başa. Niçin? Liyurduhum. Onları helak etmek için. Ve liyelbisû aleyhim dinem. Onlara dinlerini karıştırmak için. Karman çorman yapmak için. Karman çorman deriz de, bilir misiniz? Biz bu Karadeniz'de bunu derler de. Siz bilir misiniz? Karman çorman. Karıştırmak, perişan. Velev şeyallahu ma faal. Allah dileseydi onu yapamazlardı. Feder onları bırak. Ve ma yefterun. Ne iftira yapıyorlarsa yapsınlar. Onları bırak ya. Oo. Bu ayette şimdi çok dehşet verici bir şeyler var. Yine gene şirkten konuşuyor da yukarıda gayetin bir devamıdır da. Yani tabii konuya başka bir açıdan bakıyor. Şimdi diyor ki Allah-u Teala müşriklere çocuklarını öldürmeleri şerikleri sahte tanrıları tarafından süslendi. Yani sahte tanrılar onlara çocuklarını öldürmesini güzel gösterdi. Yani bugün şimdi çekime gideceğim öğleden sonra Habertürk'e. Önümüzdeki hafta dinleyeceksiniz kadın konusunu, İslam'da kadın konusunu çekimi yapacağız. İki program çekimi yapacağız. Şimdi namazdan sonra oraya gideceğim. Evet. Bunu dinleyeceksin. Bu ayet var orada. Bu ayeti konuşacak. Şimdi ne demek hocam ya? Bu ne biçim bir şey? Bu sahte tanrıları onlara evlatlarını öldürmeyi süsledi. Bu ne? Ne demek? Bu sahte tanrılar. Ha bu puf değil bunlar. Bu sahte tanrılar insan, cin, şeytan yani. Şeytan ve insan süslüyor. Anlıyor musun? Şimdi bizim burada töre cinayetleri var ya. Ha bu nedir bu? O töre cinayetine karar verenler resmen o kadının, o kızın şeytanı oluyor. Evet. Evet, şeytan hukuku. Hukukun olmadığı yerde, eğitimin olmadığı yerde, bilginin olmadığı yerde, kültürün olmadığı yerde, hakkın olmadığı yerde, insan öldürmenin büyük zulüm olduğu, bu fikir, bu inanışın olmadığı yerde şeytan oynuyor. Sahte tanrılar oynuyor. Şimdi bak şurakam dedi insanlar. O insanlar bir adet koymuşlar eskiden. Bunlar İbrahim Aleyhisselam'ın torunları. Yani İbrahim Aleyhisselam peygamberdir diye İsmail Aleyhisselam'ın torunlarıdır diye Araplar kötü iş yapacaklar anlamına gelmez. Şimdi o Peygamberimizin döneminden önceki nesillerin Arapları, onların büyükleri bir töre koymuşlar. Töre. Ha bizim Güneydoğu'da var ya töre. Töre karar veriyor. Bu kızı ortadan kaldıracağız. Fırat Nehri'ne atacağız bunu. Bu falan delikanlıyı sevdi. Bu nasıl bizim tasvip etmediğimiz bir delikanlıyı sever? Olmaz. Ya sen verseydin onu da. Böyle yanlış işler olmasaydı daha iyi değil miydi? Şimdi o büyük tanrılar, o kabilelerin, o aşiretlerin reisleri şeytanla birleşmişler, kural koymuşlar. Ne kural koymuşlar biliyor musun? Kural var. Bunu söyleyeceğim ama şimdi yani televizyonda öldürün sana konuşsa. Kural koymuşlar. Kural bir. Bir ailede ilk çocuk kız olursa öldürmeli. Ayıp. Bir baba için en büyük ayıp ilk çocuğunun kız olmasıdır. Şu hale bak. Kaydeye bak. İkinci o öldürme. Sebebi onu da iki ayette söylüyor. Birisi En'am suresinde, birisi İsra suresinde. وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ حَشْيَةَ اِمْلَاكُمْ fakirlik korkusuyla çocuklarını öldürüyorlardı. Yani bir taraftan ayıptır kız çocuğu diye kızı öldürüyor, bir tarafta erkeği de kızı da öldürebiliyor fakirlik korkusuyla. Bunları Allah anlatıyor bak. Sakın öldürmeyin diyor. Sakın. O ayetler onun için gelir. Devrim yapıyor ya. Ha. Şimdi bu sefer üçüncü bir şıkkı var Firavun döneminde. Oradaki tanrılar söylüyor bunu. Oradaki tanrılar dediler ki Firavun'a, senin bir rakibin gelecek. Seni tahtından indirecek. Bu da İsrail oğullarından olacak bu çocuk. Bu bunların çocuklarını iki sene öldür, iki sene bırak. O da iki sene öldürdü, tam da Hazreti Musa o dönemde doğdu. Çocukları öldürüyor. Yani hangi kaygıyla? Siyaset kaygısıyla. Onun için siyasi liderler kendi rakiplerini yaşatmamışlardı dünyada. Hep böyle olmuştur. Hep böyle olmuştur. Anlıyor musunuz? Bu Firavun anlayışıdır. Firavun siyasetidir bu. Çocukları öldürüyor. İstikbalinde benim siyasi makamımı elimden alır korkusuyla. Fakirlik bir, ayıp iki, siyasi endişe üç. Bu nedenle çocuklarını öldürmüşler. Bunları da emir veren şurakadır. Onların sahte tanrıları bu emirleri vermiştir. Bak. Emir veriyordu. Oh, bu sahte tanrılardan bir tanesi de nefsimiz. Tabii. Yani o şimdi o ayetlere girmiyorum. Nahl suresini bugün burada anlatacağım. Bu kadınlar için neler yaptıklarını. Ve bu burada kalmayacak diyor Allah. Bu mahşere gelecek. Mahşerde Tekvir suresinde bunu söylüyor. Ve izel mev'udetü su'yle. Bir eyyiden bin kutile. Soracağım o kız çocuğuna. Hangi günahtan dolayı öldürüldün? Mahşerde. Allah özel bir soru soracak. Özel. O öldürülen kız çocuklarını alacak meydanda mahşerde özel bir soru soracak. Sizi anneniz babanız öldürdü. Veya sizi siyasileriniz öldürdü. Firavun gibi. Hangi günahtan dolayı öldürülür? Onlara soruyor. Öldürenlere sormayacak. O ayrı. Öldürenlere ayrı soruyor. Ama ölenlere, öldürülenlere soracak. Anlat bakayım kızım diyecek. Niçin öldürüldün sen? Of. Of. İşte kadın haklarının yaptığı bir devrimdir. Ya. Şimdi efendim bir ayağa kalkıp hakikaten sıkıştım. Mübarek cemaatimiz bereketli. Doğru. Kafana böyle bir saf yapın bakayım namaz kılar gibi. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah razı olsun. Hadi ama doldurun da ileriyi doldur. Orayı olduğun yere kalkacaksın. Olduğun yere kalmayacaksın. Gel. Ha maşallah. Allah razı olsun. Bana böyle bir dua ettiğiniz yok ya. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki niye bunu yaptılar bu eski tanrılar? Bu sahte tanrılar İnsanlara evlatlarını öldürmeyi neden böyle ezan okunmuyor değil mi? Yapma. Tam şimdi konuşacağım zaman geldi. Burada yarım kaldı. Hayır yarı kaldı. Bir daha hafta erken geliyor. Yoksa diyeceklerini kaçırır. Oldu. Söz mü? Ben camiye girdiğim zaman 3'te 2 orada camiye. Ha? At. Böyle olur. Şimdi burada yarıya bırakıyoruz bak. Konuşacaklarımı yarıya bırak. Yani ayet yarıda kaldı şimdi. Bir daha hafta inşallah ukrara sağlar. Allah sizlere ve bizlere sıhhat afiyet versin. Efendim ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Burada Allah-u Teala Müslümanları eğitiyor ama müşriklerden örnek vererek eğitiyor. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. El-Fatiha.